tylko do środy. Telewizor LG 55 cali OLED. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 5 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 listopada, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Prawo i Sprawiedliwość odsłania kartę i prezentuje swojego kandydata na prezydenta. Policjant, który wczoraj w Warszawie postrzelił kolegę, był odpowiednio wyszkolony, zapewnia policja. Młodzi mężczyźni nie robią badań i nie dbają o zdrowie, alarmują lekarze. Wyścig do Pałacu Prezydenckiego nabiera tempa. Wczoraj poznaliśmy kandydata Koalicji Obywatelskiej, którym został Rafał Trzaskowski. Dziś swojego kandydata w Krakowie za chwilę przedstawi Prawo i Sprawiedliwość. Według medialnych informacji ma nim być prezes IPN-u Karol Nawrocki, który wystartuje w wyborach jako kandydat obywatelski. Zdaniem politolożki Agnieszki Kasińskiej metryki przy tak długiej kampanii wyborczej politycy mogą mieć problem z dłuższym utrzymaniem zainteresowania nią. Pytanie, czy jesteśmy jako politycy w stanie utrzymać to zainteresowanie i jeszcze odpowiednio te emocje podgrzać tuż przed samym aktem głosowania. Najważniejsze jest to, co się wydarzy tuż przed wyborami, a nawet ich data nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzona. Oficjalnie kampania prezydencka wystartuje 8 stycznia. Komenda Główna Policji poinformowała, że policjant, który wczoraj na warszawskiej Pradze podczas interwencji postrzelił kolegę, służbę w policji pełnił od ponad roku, ukończył niezbędne szkolenia i pozytywnie zdał egzaminy. W związku z tym tragicznym wydarzeniem policja zaapelowała o powstrzymanie się od publicznego wydawania wyroków oraz formułowania opinii na temat przyczyn i okoliczności tej tragedii. Według nieoficjalnych informacji policjant, który omyłkowo postrzelił kolegę, jutro ma zostać przesłuchany. O tym, jak groźny może być czad, przekonała się 17-latka z Giżycka na Mazurach. Dziewczyna straciła przytomność w łazience podczas kąpieli. W domu przebywały jeszcze 3 osoby dorosłe i dziecko 2-letnie. No i tym 3 osobom, jak i dziecku, nic się nie stało. Natomiast dziewczyna nieprzytomna została ewakuowana przez strażaków. Przekazała zespołu ratownictwa medycznego i z tego, co wiem, osoba nadal nieprzytomna jeszcze przebywa w szpitalu. Mówił Grzegorz Zubowicz, rzecznik giżyckich strażaków. Tlenek węgla ulatniał się prawdopodobnie z uszkodzonego piecyka w łazience. Młodzi mężczyźni w Polsce nie badają się i unikają lekarzy. Jak wynika z badań, co 5 mężczyzna z grupy wiekowej 18-25 lat nigdy nie wykonał żadnych badań profilaktycznych, a co 3 nigdy nie był u lekarza specjalisty, mówi urolog dr Piotr Świniarski. Jest gro chorób, które dotykają mężczyzn niezależnie od wieku, a oni bez wystarczającej wiedzy i znajomości własnego ciała nie są w stanie rozpoznać niepokojących objawów odpowiednio wcześnie. Co 4 para zmaga się z niepłodnością, w 50% problem leży po stronie mężczyzny, a w Polsce mężczyzna robi pierwsze badanie nasienia, jeśli każe mu lekarz, albo po kilku latach bezskutecznych starań o dziecko. Listopad to miesiąc kampanii społecznej Movember, uświadamiającej mężczyznom o potrzebie wykonywania badań lekarskich. Zapuszczane w tym czasie wąsy mają o tym przypominać. Ponad 2 miliony euro warte jest złoto znalezione w Wiedniu w czasie remontu wiekowej willi, ale Austria żyje nie tylko jej znalezieniem, co szybkim zniknięciem skrzyni ze skarbem. Adam Górczewski. Skrzynia była zamurowana w ścianie budynku. Mężczyzna, kładący jedną z instalacji, znalazł wystający ze ściany sznur i ciągnąc za niego, wydobył ze ściany skrzynię, a w niej 30 kg złotych monet. Według austriackiego prawa znalazcy należy się od 1/3 do połowy wartości kosztowności, podobnie jak właścicielowi nieruchomości. Informacja o skarbie obiegła w poprzednim tygodniu cały kraj, a teraz okazało się, że skrzynia zniknęła. Prawnik właściciela budynku twierdzi, że nie wie, co dzieje się ze skarbem. Media prześcigają się w interpretacjach, czy to on zabrał skrzynię, czy zrobili to pracownicy, co wydaje się mniej prawdopodobnym wariantem. Historia tego tajemniczego skarbu będzie miała zapewne kolejne odsłony. Adam Górczewski, Polskie Radio. Oni skarbu szukać nie muszą. Okazuje się, że najwięcej miliarderów na świecie, aż 144, mieszka w Nowym Jorku. 30% najbogatszych osób na Ziemi to mieszkańcy zaledwie 15 miast. Mówimy o osobach posiadających fortunę o wartości co najmniej 50 miliardów dolarów. Po Nowym Jorku najwięcej bogaczy mieszka w Hongkongu, 107, dalej w San Francisco i Londynie, a pierwszą piątkę zamyka Moskwa. Co ciekawe, największy odsetek nowych miliarderów odnotowały Indie. To był serwis Trójki.

Notorious B.I.G. był znany z poczucia humoru i utwór numer 18 z tracklisty Life After Death to jest jego wyśmienita próbka. Można powiedzieć, że najlepszy raper wszechczasów sobie robi jaja z zagrobu, bo to z płyty pośmiertnej. Coś wspaniałego. Niestety odzywa się tutaj też współproducent Puff Daddy, ostatnio już pod pseudonimem Diddy, znany jako producent w zupełnie innej branży. No to takie memento, jacy ludzie okupują najwyższe szczeble drabiny. Przy czym pozwalam sobie na ten komentarz jako karaluch biegający pod tą drabiną. Obaj w każdym razie, znaczy Notorious i Puff, na obfitym samplu z The Delphonics wchodzą nawet w falsety. No to humor. Tutaj nikt nie udaje, że umie śpiewać. To jest cenne, bo nie ma nic gorszego niż udawać Freddy'ego, nie mając bazy do tego. Good evening. And for my last hit, I'd like to take you back to the classic. B.I.G. style, of course. Turn your head round. Lay on the ground. You've been wrong. Wake up. Open the door. Lay on the floor, you've been wrong. You know we need this money, and you, yes baby, you should just roll with me. Let's go off together on this robbing spree. We'll make money. Player, turn your head round. Take off that crown. You've been robbed. Wake up. Open the door. You see, there are two kind of people in the world today. We have the players, and we have the player haters. Please don't hate me because I'm beautiful, baby. You fucking fool, you've been robbed. This is a robbery, nigga. Player Hater. To był cienki i śmieszny i wolny czas na szybki i poważny i gruby. O Mos Defie zrobiło się głośno w drugiej połowie lat 90. No, przyszedł taki typ w śmiesznej czapce, taki sympatyczny sowizdrzał. Nagrał od razu duże featuringi, potem był luźną przeciwwagą dla spiętego Taliba Kweli w duecie Black Star. I cały świat czekał na jego solo, które musiało się zdarzyć. I się zdarzyło. W solowy debiut swój Mos Def włożył cały talent, jaki miał. I nigdy go już nie odzyskał, można by skomentować złośliwie. Ale między innymi okazało się, że jego talenty obejmują umiejętność śpiewu. Yumi Says to takie lekko drum and bassowe Return to Forever z wokalem rozpiętym gdzieś między Detroit a Jamajką. Utwór nie dość, że wybitny, to jeszcze oryginalny i wykonany z taką swobodą i kompetencją, że sprawia wrażenie w ogóle wyimprowizowanego, tak w jednym take'u. Gdybym miał wybrać najlepszy występ śpiewany rapera w historii, no to chyba wskazałbym to, bo bierze to co najlepsze z rapu, to co najlepsze ze śpiewu. Best of Both Worlds z płyty Black on Both Sides. I don't want to write this down. I don't want to tell you how I feel right now. I don't want to take no time to write this down. I want to tell you how I feel right now. Hey, tomorrow may never come. For you or me, life is not promised. Tomorrow may never show up. For you and me, this life is not promised. Trying to do the best that I can with what it is I have. I ain't no perfect man. I'm trying to do the best that I can with what it is I have. Put my heart and soul into the song. Yes, yes. I hope you feel me from where I am to wherever you are. Tomorrow may never come. For you and me, life is not promised. Tomorrow may never appear. You better hold this very moment very close to you. Right now. Very close to you. Right now. So close to you. Right now. Around and things are so weak, people are so weak. Sometimes I feel like crying. Sometimes my heart gets heavy. Sometimes I just wanna leave and float away. Sometimes I don't know what to do with myself. Passion takes over me. Feel like a man. Sometimes I don't want to be bothered. Sometimes I just want a quiet life. Me and my babies, me and my lady. Sometimes I don't want to get in the snowball. Sometimes I don't want to be a soldier. Sometimes I just want to be a man. But homie said, shine your light on the world. Shine your light for the world to see. My Abby said, shine your light on the world. Shine your light for the world to see. I'm on black. My G will say, shine your light on the world. Shine your light for the world to see. No, intonacja tak, to jest piękne fałsze. To, ja to najbardziej lubię. A teraz następny klient. Dzieje rapera Shock G, człowieka gigantycznie utalentowanego, są smutne. Ten klasycznie wykształcony pianista, adept rapu i wyznawca funku z George'em Clintonem na czele, przeszedł do historii jako lider Digital Underground, gdzie występował podwójnie jako on sam i jako Humpty Hump, alter ego, takie ubrane w rzeczy ze sklepu ze śmiesznymi rzeczami. I to jako ten drugi zyskał już w 1990 roku sławę dzięki singlowi The Humpty Dance. Niedługo później i jako raper, i jako producent pomógł zaistnieć niejakiemu Tupakowi Shakurowi. No i więcej osiągnięć komercyjnych nie stwierdzono, mimo ciągłej pracy. Chociaż Digital Underground to był de facto jego projekt, to nagrał on i to późno, ledwo jeden album denomine solo, Fear of a Mixed Planet. I tam się znalazło bardzo nietypowe, psychodelicznie piękne nagranie Cinnamon Waves, które za moment oczywiście usłyszymy. Pod koniec lat zerowych, bo muszę dokończyć, Shock G się poddał i przestał nagrywać. Resztę życia spędził jako jobowicz, pianista w bodajże jakimś kasynie. No i zmarł 3 lata temu na bardzo popularną chorobę, na fentanyl. Pardon us, cinnamon, we know not how we sin. Most of us are savages in gentleman's skin. Heard you living lavish up in Paris with him. I'm sending you good energy, I always knew you could win. Hope you're still winning, over here it's the same. After all that's happened, still nothing significant's changed. Harder to catch a plane, maybe, but that's about it. They still dividing people into colors and shit. Our little friend Chrissy, I don't see her no more. Still doing tours, but I don't do E anymore. Got a few new tats, outside of that you ain't missed nothing. Keep watching your back, most of these cats they be bluffing. Hope you're still writing and following that light inside your heart. I'm still partying, it's tearing me apart. But I'm just like you, I can't grow up, can't behave, 'cause we're strong and we keep on riding that wave. We'll be right back. wash away sin, polluted again. First we flow, need no road, then splash. Panic, no air, no breath, no peace, no rest. Splash, crash, bye-bye. But when the wave comes, she rides high. When the wave comes, she rides high. The moon wiggles and giggles as she tickles the sky. Splash, she crashes, bye bye. She rides the earth as it moves. But when the wave comes, she rides high. She dances, when she rides high. Splash. Chuck G i jego dwuakordowe Cinnamon Waves. Aj, tak bardzo chciałem to zagrać, że przegapiłem mówione intro. Także mieliśmy jednak rap, zasady złamane, świat się wali. Ale my jak maszyny kontynuujemy. A Kanye West znaleźć się tutaj musiał. No w końcu to on nagrał za pomocą autotuna cały album śpiewany 808 and Heartbreak, który okazał się niesamowicie kontrowersyjny i wzniecił dyskusję, czy raperom wolno śpiewać na żywo, czy tylko w studio, oraz czy artystom wolno używać nowych narzędzi, czy nadal żółwich skorup i baranich jelit. Ale ja nie o tym w sumie, bo Kanye podśpiewywał przedtem i na trzecim swoim albumie Graduation umieścił już piosenkę całkowicie nierapową przecież. Interpolującą muzykę zespołu Can. Piosenkę Drunk and Hot Girls. I to jest kolejny dowód w sprawie słabość Kaniego do rytmów na trzy. No przecież już na jego debiucie był taki walczyk pod tytułem Spaceship. Jest to też chyba pierwszy przypadek kawałka, to śmiała teza, w którym dwóch raperów śpiewa na głosy. Drugim z nich jest pojawiający się na chwilę gość, znany nam już Mos Def. To takie przyćmione osiągnięcie i naciągnięte i rzadko wspominane. Słuchajmy zatem z wytężoną uwagą. We go through too much bullshit just to mess with these drunken hot girls. We go through too much bullshit just to mess with these drunken hot girls. We go slacking on the gas. Driving around town looking for the best spot for the drunken hot girls. Up in the club, look at here what we got. Some drunken hot girls. Stop dancing with your girlfriend and come dance with me. Stop talking about your boyfriend since he is not me. Stop running up my tab cause these drinks is not free. You drunken hot girl. We go through too much bullshit just to mess with these drunken hot girls. We go through too much bullshit just to mess with these drunken hot girls. We go smoking, I'm getting too happy. My shit's smoking, I'm too mess happy. Mess with smoking, I'm getting too happy. All of these drunken hot girls. I don't wanna drop your friends off, I just want you. You drunken hot girls. You wanna sit down, but we hit the drive-thru. You drunk, can't hug me. Please don't fall asleep, baby, we almost back. Please don't throw up in the car, we almost crashed. Oh, now you sober, how'd I know you'd say that? You drunk and high, girl. She gon' do too much bullshit just to mess with these drunk and high girls. She gon' do too much bullshit just to mess with these drunk and high girls. We got stupid, I'm getting too happy. I'm a shit. Love, a dangerous necessity that people seek without regard to where they are. The human heart is curious above all things. Love, the lights are low, your eyes are bright, the music plays with sweet delight. It's out of sight, I'm feeling right, your dress is tight. Oh, I want you right now. Don't tell me you sing, you about to get a deal. You drunk, keep on going. That's how the fuck you sound. You drunk, keep on going. Yeah. You only live once, do whatever you like. I thought I'd be with you for only one night. For the rest of my life, that drunken hot girl. Oh man, we go through too much bullshit just to mess with these drunken hot girls. A little sippy sippy. We go through too much bullshit just to mess with these drunken hot girls. She says, wanna brisky? We go sneaky, I'm getting too happy. Boże, te smyczki, które lecą po frygijskiej dominantowej w tym samym czasie wymiotujący Kanye West. Ugotowałem się, a temat będzie poważny, więc nie wolno mi się gotować. Fentanyl, ładnie akcentowałem. Fentanyl kosił i kosi i jedną z jego ofiar był kolejny raper polimat Mac Miller. Producent, instrumentalista, totalny mistrz na majku. No to czemu nie spróbować sobie umieścić w CV też znajomości wokalistyki? Jego egzaminem była nagrana pod pseudonimem Larry Lovestein, epka taka w stylu MIDI crooner, na której Mac pokazał i rasowy, schrypnięty tembr, no niezbyt pasujący do gładko jazzowej stylistyki. W bluesie by się lepiej sprawdził. I brak spiny pokazał. I przede wszystkim inwencje. Bo to już nie jest śpiewanie po pentatonice albo takie szukanie dźwięków na czuja. To są ustalone, napisane partie pełne chromatycznych niespodzianek. I to akurat jest rasowe. No w sumie to jedna rasowa rzecz na tej epce, no bo podkłady to... sami państwo usłyszą. No, kwestia smaku. Nie wiem, czy ktoś lubi takie plastikowe brzmienia. W Japonii były popularne, to na pewno. Life can wait. Życie może poczekać. To w sumie bardzo dowcipny komentarz do własnego losu. Notabene ostatni utwór na ostatniej płycie Millera też jest cały zaśpiewany. Wręcz zdradza inspirację Jamesem Blake'em. No cóż by jeszcze on mógł zrobić, gdyby żył? Mac, jakim ty byłeś szefem. In the beginning, there was only love. Love brought a Tony Bennett Miller, Life Can Wait. Jakie to jest dziwne, że on, mając takie możliwości, wypuścił demo zamiast skrzyknąć prawdziwy band. A propos takie możliwości, oto J. Cole, pianista, producent, raper, który jest uosobieniem sukcesu, bo wszystkie jego albumy sięgnęły po platynę. Jest także przykładem, że można być na szczycie drabiny, właściwie antyprzykładem, na szczycie drabiny i patrzeć w dół, bo J. Cole wypełniał skrupulatnie bakszysz, inicjował przedsięwzięcia charytatywne. Mówimy więc o człowieku świadomym. Konsensus głosi, że najpełniej swoją świadomość on wyraził na swojej trzeciej płycie, 2014 Forest Drive, gdzie wyrapował i wyśpiewał swoją autobiografię. świadom swoich ograniczeń, nie podwał się w utworze Saint-Tropez na podróże, opadł refren na trzech dźwiękach, zwrotki na pentatonice. Potem je wymruczał nostalgicznie, intymnie, wspierany przez Rose Descendier, tak się to chyba czyta. Świadomość ta się ogromnie spodobała i krytykom, i normalnym ludziom. Niedługo nowa płyta J. Cole'a, więc pewnie 2024 będzie jeszcze bardziej jak 1994. Away. I like to go to Central Bay. Maybe I go, maybe I stay. Maybe I stay. She asked me if I'm scared to fly. To tell the truth, I'm terrified. I never been that high before. Very bad reason not to go. Terrible reason not to go. He's on his way, he's about to get paid. He's on his way to Hollywood. He's on his way, he's about to get paid. He's on his way to Hollywood. Show him the way, he's about to get paid. He's on his way to Hollywood. He's on his way, he's about to get paid. He's on his way to Hollywood. And from the door, I showed you my scars and I told you, girl, I won't lie. If we at war, then this is a war that I can't afford. No, I wanted more, but that was before. Lord knows I'm gone, so I cry from the corner of my eye. Baby, it's been hard for me to smile. Lately, it's been hard for me to smile. Lately, it's been hard for me to smile. Lately, it's been hard for me to smile. If you want to take me, you're on. I zanim wrócimy do ludzkich dramatów i idealnego rapu na niedzielne popołudnie, To oto kolejny pewny siebie król Midas, który śpiewa o rozterkach człowieka spełnionego. A$AP Rocky, bo o nim mowa, na drugim swoim albumie nie dość, że spróbował takiej nieco odważniejszej popowej piosenki, to jeszcze ważył się wydać ją na singlu i ten ruch się opłacił i przyniósł kolejny sukces. No nic dziwnego, bo LSD to nie jest kolejna taka sobie czterominutówka. Zgodnie z tytułem przyprawioną psychodelią, ciągnie się, wlecze, elementy miksu tam wychodzą znikąd, znikają w mroku z powrotem. Niektóre segmenty brzmią w ogóle jak Tame Impala. No hippies, tak no. Czarny, utalentowany, młody, multimilionowy, kwasowy hippies A$AP Rocky. A$AP Rocky, a los kolejnego rapera śpiewaka na naszej liście, Jazzy Dwayna Onfroya, potoczył się zupełnie inaczej. On nie zdążył zostać hipisem, a wszystko przez demony, które ewidentnie nim targały od samego początku i doprowadzały do zachowań nieprzewidywalnych, no i bardzo mało chwalebnych. Ja dziwnym językiem dzisiaj gadam. XXXTentacion. W zasadzie był chodzącym problemem, zdawał sobie z tego sprawę i składał z tego raporty w formie publikowanych chaotycznie piosenek. Co zdążył, to supportować Kendricka, nagrać 4 płyty, z czego 2 wydane pośmiertnie, no i 2 mixtape'y. To z tego drugiego pochodzi miniaturka. Miniaturka, bo tyle powinny mieć piosenki, 2 minuty. King. Do połowy ballada ogniskowa, od połowy wściekłość i gniew, godne glacy, tylko że wiarygodne i nieśmieszne. Rok później, mając lat zaledwie 20, żywot swój zakończył. Czytała Krystyna Czubówna. I tak dotarliśmy do finału. Niezwykle adekwatnego, bo ten artysta i wydał niedawno doskonale przyjęty nowy album i jest kolejnym klawiszo, producer, rapero, śpiewakiem i przeszedł niesamowitą drogę od postrachu społeczeństwa do ucieleśnienia cnót, od gniewu na świat do pełnej akceptacji jego różnorodności. Przy okazji kolejnych przystanków nagrywał płyty i chyba po raz pierwszy obwołano go geniuszem, nowym Wonderem, nowym Princem, nowym gejem przy okazji albumu Igor. 2019 rok, a Tylerowi, The Creatorowi, no bo już dawno wiecie, o kim ta laudacja, towarzyszy inny Wonder i nowy Prince, o czym mówiłem miesiąc temu, Pharrell Williams. Wspólnie intonują romantycznego bluesa, Are We Still Friends, a ja intonuję Pożegnanie ze słuchaczami. Realizował Krzysztof Sagan, audycję przygotował Michał Afto-Hoffman. Do usłyszenia, mam nadzieję. Still friends, can we be?